دجوان فوزوبامي جنا زدا او سوك نستان ولزان تغلي جارم تورش بدا او سوك نستان ولزان تغلي جارم تورش بدا او سوك نستان دجوان فوزوبامي جنا زدا او سوك نستان ولزان تغلي جارم تورش بدا او سوك نستم ولزان تغلي جارم تورش بدا او سوك نستم هر خواتي غي وهم سوكينا اوري لك خوبكي هر خواتي غي وهم سوكينا اوري لك خوبكي ناري لا قبر داكا هادر دا او سوك نستان ولزان تغلي جارم تورش بدا او سوك نستان ولزان تغلي جارم تورش بدا او سوك نستان دجوان فاوزو بامي جنا زدا او سوك نستان ولزان تغلي جارم تورش بدا او سوك نستم ولزان تغلي جارم تورش بدا او سوك نستم پستر گومی لا سنائیسی شگی توک راشین دی پستر گومی لا سنائیسی شگی توک راشین دی صحرا دا او سیلی دا دی ومرا دا او سوک نستا ولزان تغلی جارم تورش بدا او سوک نستا ولزان تغلی جارم تورش بدا او سوک نستا دجوان فاوزو بامی جنا زدا او سوک نستا ولزان تغلي جارم تورش بدا او سوك نستم ولزان تغلي جارم تورش بدا او سوك نستم يوم ورد مسافر وسرت خير غاري او جاني يوم ورد مسافر وسرت خير غاري او جاني بل رب تا سر پا خارو پا سجده دا او چوک نستم ولزان تغلی جارم تورش بدا او چوک نستم ولزان تغلی جارم تورش بدا او چوک نستم دجوان پا وزو بامی جنا زده او چوک نستم ولزان تغلي جارم تورش بدا او سوك نستم ولزان تغلي جارم تورش بدا او سوك نستم دا كلمات غربا واخيس شور دا ظلمكايو دا كلمات غربا واخيس شور دا ظلمكايو هم هاغا مسمالت هاغا كسدا او سوك نستم ولزان تغلي جارم تورش بدا او سوك نستم ولزان تغلي جارم تورش بدا او سوك نستم دجوان فاوزو بامي جنا زدا او سوك نستم ولزان تغلي جارم تورش بدا او سوك نستم ولزان تغلي جارم تورش بدا او سوك نستم سوك تمرا سرا نسول دي پر هر پر هر زلگي كي سوك تمرا سرا نسول دي پر هر پر هر زلگي كي دا ظلمی دا دردونو جزیره دا او سوک نستم خپل ځان ته غلی ژړم توره شپه ده او څوک نسته خپل ځان ته غلی ژړم توره شپه ده او څوک نسته د ژوند په اوزو باندې جنازه ده او څوک نسته خپل ځان ته غلی ژړم توره شپه ده او څوک نسته خپل ځان ته غلی ژړم توره شپه ده او څوک نسته چې د ځواني مرګي حالاتو کوم خوا کړو په مخه چی دان جوانی مرگی حالاتو کم خواکرو پا ماخا راغا کی او دس پن کو چی خیمه دا او چوک نستان بل زان تا غلی جارم تو راش بدا او چوک نستان بل زان تا غلی جارم تو راش بدا او چوک نستان د ژوند په اوزو باندې جنازه ده او څوک نسته خپل ځان ته غلی ژاړم توره شپه ده او څوک نسته خپل ځان ته غلی ژاړم توره شپه ده او څوک نسته د ژوند په اوزو باندې جنازه ده او څوک نسته خپل ځان ته غلی ژاړم توره شپه ده او څوک نسته خپل ځان ته غلی ژاړم توره شپه ده